Heide! Heide! Jeg ser som står til med deg. Ja, det bra det, men hva verdens rike du har der da? Sier du ikke det? Nei. Det er en vase. Det? Der? I en vase? Det, men den er jo 2 meter i diameter og 3-4 meter høy jo. Hva skal du ha oppi der da? Tømmer!